Sa ajalehest huviga loed esimesi lehti ja just kui oma mõtteid neid rahvale loed maha, mis sest, et need aated sinu jaoks ei kehti, nad annavad sulle ju sul võimu ja raha.